будзе горача і вільготна вакол тваёй дамавіны, а мы будзем уздымаць кубкі і піць салодкі воцат і горкую праўду тваёй смерці. У дзень паэзіі смерці дзень, і мы будзем апускаць пальцы твае пухліны, твае сэрца чорнае, як думкі кацапа, у твае лёгкія чорныя, як чорнае мора. Вось так, Сергею, вось так, Сергею, жыццё выявілася карацейшым за цыркуль. І не паспеў ты сказаць «вух», і не паспеў ты напісаць мадрыгалу ў нябесную пракуратуру, як яно выйшла з цябе. Жыццё выйшла з цябе, як цыркуль з порнаакторкі, і калі яно з цябе выходзіла, на апошніх яго міліметрах нарадзіўся гук. Гэты гук быў адзін у адзін гук выхаду цыркуля з порнаакторкі. А мы стаялі ў цябе ў галавах, нахіленыя да вуснаў, і пачулі: «О, маё пазер'е, маё палесе, о, маё пазер'е», спяваў ты, «твае азёры ляжаць шнарамі воспавымі на твары маёй краіны. О, маё пазер'е, твае пазеры, твае паасобныя зеры і пазеры». Нарэшце ты захрыпеў, і мы ўздыхнулі з палёгкаю, але: «О, маё палесе», працягнуў ты, «твае лясы, гэта што ісці з чымсьці, гэта як цыркуль у роце порнаакторкі, гэта нібы літар гарэлкі пасля працоўнай змены, гэта як дынастія сталевараў у культ вандроўцы, гэта як тры латышы на стрэме, гэта…» Ты нарэшце збіўся з думкі. «О, маё пазер'е, маё палесе…» Зацягнуў ты сваю нудотную песню, і яна цягнулася, нібы гук варгана над голым стэпам. «О, маё палесе, твае палясоўшчыкі жаруць жывых вожыкаў і думкамі працінаюць сцены, твае рэйкі такія марудныя, што вада ў іх ператвараецца ў рыбу, пакуль дацячэ да мора. А рыбы гэтыя такія пляскатыя, што на адным іх баку жыве янгур, а на другім караль Густаў Ян». «Хто, блядь, жыве?» – не зразумелі мы. «Жыве сабе хтосьці, вам якая розніца?» – разлавалася твая дамавіна. Ты працягваў: «О, маё пазер'е, маё палесе, о, маё менскае ўзвышша, твае пагоркі нагадуюць мне сельскагаспадарчую акадэмію з яе шасяногімі прафесарамі, і рогатими доцентами. О, моя старая Литва, явор из твоих легендов, слупы демократы моего краю, паляўнічыя з твоих вершаў, адзіная абарона беспрытульны. О, мой чацвёрты энергаблок, я і цяпер бачу, як выходзяць з тваіх вачніцаў сінія касачы, як лезе адтуль чабор, як раз'язджаюцца з тваіх вантробаў машыны, поўныя каханнем да бараўлянаў. О, мае бараўляны. Ну ўсё, ўсё! Занепакоюся адзін з нас. Гэта што смерці дзень або яму жарты? Але гэта і дзень паэзіі таксама, адказала твая дамавіна. О, маё пазер'е, маё палеся, між вамі ляжаць мае бараўляны. Всё спяваў ты нудотную песню. Там паветра такое шчыльнае, што цыгарэту я рабіў ім дзіркі. Там дактары такі барадаты, што кожны з іх напісаў па капітале. Там пухлінаў так шмат, што можна выкласці дарогу ад Палесся да Пазер'я. О, мае навінкі! Дзе тваё сумленне? Запытаў адзін з нас. Лады, усё ж адказаў ты ему. О, мая брэсцкая крэпасць! Твае сутарэнні дагэтуль хаваюць герояў мінулага часу. Твае сутарэнні цяпер нараджаюць герояў загаднага ладу. Твае сутарэнні, як мамы ў лоне паэту. На гэтым, о, мае пазер'е, мае Палесся. Гук выхаду цыркуля спорнай акторкі абарваўся знянацку. Што характэрна, пры гэтым на твары нам паляцелі дробныя кроплі, і мы апусцілі цікаўныя пальцы твае пухліны у сэрца тваё, у твае лёгкія. І кожны адчуў, што цела тваё льецца. Што гэта льецца? Адзін запытаў. Гэта льецца паэзія, сказаў другі. Гэта льецца смерць, сказаў трэці. З паэта ліўся дзень.